بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان ترى 28 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1442 katika darasa ya risala ahkamul hayawanat ma yajuzu akluhu wa ma la yajuzu li fadilati Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazrui hafidhahullahu ta'ala. Fikia al-qa'idatu thaniya, katika misingi muhimu mfahamu ili kujua kilichokuwa halali na kilichokuwa haramu katika wanyama. Hii qa'ida ya pili, al-aslu fil hayawanati أنها مباحة الأكل إلا أن يدل دليل خاص أو عام على تحريمها، وهذا ما عليه جمهور العلماء. وحلال أو حرام ومنامكم لا هاو تجمي ويوي وبيندا موشكيا sio ukawa wachukia nyama ya kuku kasema kuku kula haramu, au ukachukia kwa mfano kula nyama ya ng'ombe ukawaambia watu kwa mfano ng'ombe haramu. Kwa nini? Kwa sababu mimi simpendi. Kuna misingi ya kisheria. Natanguliza na haya kwa sababu leo mtasikia majina ya wanyama ambao wengi labda walikuwa wadhania kuwa haramu kula. Usije ukaruka haramu, lakini kwa sababu wewe huli usiharamishe kitu ambacho Allah hajaharamisha. Wako watu hawali papa, hasa ile papa likaushwa, hawali. Kwa nini? Hapendi harufu yake. Na wewe ukila papa nyumbani ukatoka nje na ile harufu ile, na yeye pengine ametoka kule aweza kutapika. Wako watu wako namna. Sasa papa haram? La, tabaki yani halal. Kadhalika kuna wengine hali ya sungura. Wana vipi wala sungura wewe? Akiti kama paka yule. Kama wewe huli, wacha wenzako wanaweza kula wale. Halal. Halalan tayyiba. Uwezi kula fisi, mwenzako waweza kumla. Usimwambie fisi haramu bwana kumla. Halalan tayyiban, si wewe unayeharamisha au kuhalalisha. Anayeharamisha na kuhalalisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Al-aslu fil hayawanat, asl katika kila hayawani. Annaha mubahatul akli, ni mubah kumla nyama yote. Ila an yadulla dalilun khasun au amun ala tahrimi, mpaka ije dalili. Ima ni dalil khas, atajwe haswa kiumbe yule kuwa ni haram huyu kiumbe kumla au huyu mnyama kumla, au ije am kuwa kila mnyama mwenye sifa hii haifai kumla. Kwa hivyo hapa itaingia wanyama wote wana sifa kama hiyo. Na hii ndiyo kauli ya jumhur al-ulama, wa huwa ar-rajihu, na ndiyo kauli iliyo na uzito. Lima yali, kwa sababu zifuatazo. Kwanza, qala Allahu ta'ala, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, yeye ndiye aliyekuumbieni vyote vilivyomo ardhini. Amekuumbieni wala yamtanu azza wa jalla illa bimubah, na Allah hawezi kutaja fadhila alizowafanyia waja wake isipokuwa katika jambo ambalo ni mubah. Neema yote. وقال تعالى وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه, na kwa nini msile katika waliosomewa na kutajiwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu mnyama mtajiwa jina la Allah alipochinjwa, ikiwa ni katika wale wanyama wa kuchinjwa, mna nini nyinyi msile katika nyama hiyo. وقد فصل لكم ما حرم عليكم, naye Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha kubainishieni alivyo kuharamishieni. Kwa hiyo vilivyo haramishwa vimewekwa wazi, Allah ameviweka wazi vile ambavyo ameharamisha. Illa ma turirtum ilayhi, isipokuwa vile mnavyolazimishwa kula. Kwa mfano, iko katika hali ambayo hakuna chochote isipokuwa ile nyama ambayo ni haram, usipokula utakufa. اضطرار, حال اضطرار هنا حكم خاص. فالله عز وجل وبخهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه, الله باك وكمية ولي أنبا ومواجه كولا كلي أنباجه كمتاج وجين لالله سبحانه وتعالى وكاتك لبوچينجو. وهذا دليل على إباحته, نهين دليل يكوى لمباح. قال ولو كان حراما لم يوبخهم على تركه, لو كما ingilikuwa ni haram Allah subhanahu wa ta'ala asingi walaumu hawa watu kuacha kula nyama kama ile. Fal aslu huwa al ibaha, kwa hivyo asl ni kuwa mnyama yoyote ni mubah kula. Wa kadhalika fa innahu subhanahu fassala lahum ma harrama alayhim, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amewabainishia waja wake kile alichoharamishia. فما لم يبين تحريمه ليس بمحرم, kile ambacho Allah hakubainisha uharamu wake basi hakiwezi kuwa haramu. Huwezi kuja wewe ukabainisha ukasema hii ni haramu wakati Allah subhanahu wa ta'ala hajaharamisha. وفي الحديث المتفق عليه ان اعظم المسلمين جرما, katika uislamu ile aliyefanya katika madhambi makubwa na aliyofanyia uovu mkubwa ndugu zake waislamu, man saala an shay'in lam yuharram, yule aliyeulizia kuhusu kitu ambacho hakija haramishwa, fa hurima min ajli mas'alatihi, kika haramishwa kwa sababu ya yeye kuulizia. Wasakata an ashiya, Allah kuna vitu amevinyamazia, si kuwa vimesahauliwa, ni rehma kunini kumsiulizie. ووجه الدلالة أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص وإلا فالأصل أنها مباحة. نهاب وجه الدلالة نكوى فيتو هذي حرميش يسبقوا كو حرام أم بو بتحرميش خاص كتو فلاني حرام. جوابك سيما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته, وكيتو كيتو معلومة لكي ورزيه, وإلا لا سيفيو الأصل أصل كتكهذي فيومب أليو فيومب الله سبحانه وتعالى كتكوانياما لمباحة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى, نصاق اسم قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى, ها نعم لا علميا شيخ الإسلام هكو عندك كتاب مجموع الفتاوى, مجموع الفتاوى كيم كساني ابن قاسم يندو لي كساني رسائل نفتاوى الشيخ الإسلام أكزيك بموجة كتك الليو كلي كتاب من تكيونا ليو كوبو نمجل ديوتي. شيخ الإسلام هكو كاتشيني أكا عندك كلي كتاب منزو فكموش كوي وكسيما. قال شيخ الإسلام في الفتاوى ni kama yeye ameandika akasema hivyo, sio wasema ala sheikh alislam kama fi majmu' alfatawa, muona tofauti hiyo ndio sawa lugha ya kielimu. Sasa قال الشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى صب مجموع الفتاوى سياكي نمانينو ياكي لكن سيالك ساني. طيب فالأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أصنافها أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين. أسمى أصل كتك كلا أعيان كلا كيتو يعني كلي شوبو كتك أي أرضي كاختلاف أين ياكي نتفوت يصف ذاكي نئيوني حلالي مطلقا كونا دامني حلالي وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها نكون طاهرة كواو سي حرام واو كشكان نافيو فيتو هيفي نكو كريم نافيو فيتو هيفي كيفو أصل نكوا كلا لجوكيوم با الله سبحانه وتعالى أصل ياكني حلالي مباك يتحريم. ومن أمثلة الحيوانات المباحة بناء على هذه القاعدة ما يلي كتك انفانو ووانياما أنبوني مباح كولا وكجنجيه هي قاعدة تلويتاج نها وانياما ونوفواتا وكوانزا البط بأنواعه باتا وأين ذاك مبالي مبالي bata matope sio huitwa Indian runners guzu wale muita bata maadamu ni bata halali na bata wako aina nyingi sana bata wako aina nyingi sana zamani sisi tukiona tuona hawa bata tope peke yake tuita bata tope kwa sababu walikuwa wapenda sana kula katika matope hawali matope hula vidudu vilivyoko ndani ya tope. Kuna watu kiono le bata pitisha mdomo wake kwenye tope afikiria alila lile tope basi kungekuwa hakuna matope mitaani wakati ule. Yeye ingiza mdomo wake pale kisha Allah amemuumba subhana rabbak yale maji upita kukabakia vile vidudu anavitaka yeye tu ndio yuamiza tu yeye yuamiza tu yale maji yatoka yule bata halali bwana usiseme namuona bwana kwenye tope bwana halalan tayyiban wazi uharamisha tu. Ukisema ni haramu mpaka ulete nini? Dalili. Isipokuwa kuna ahkamu takuja kuzungumzia huko mbele kuwa huyu kabla ya kumla mwanzo ufungwa siku kadhaa na hayo takuja kuzungumza huko mbele inshallah. Kwa hivyo bata kwa aina yake zote. Kwa usitatizie kuona bata tofauti na huyu ambaye wewe umemzoea kwa sasa huyu hukumu yake itakuwa nini? Halali. والضبي بأنواعه نصارى وأين ذاك مبالي مبالي وكو أين نينجي بيا صارى كنا والي ويتو توبس كنا والي ويتو ناني كنا تو غزيل كنا والي ويتو ووتي أو وينجي أو ووتي وينجي أكواني حلالي والطاووس نتاوسي بيكوك حلالي كملا لكني ni halali kumla lakini bei yake afadhali umuuze ile tausi kisha ukanunue kuku wengi utakula kuku mwaka mzima. Ukiuza tausi mmoja utakula kuku mwaka mzima manake tausi mmoja kama sikukosea sasa si chini ya shilingi 1050 tausi mmoja 1050 utakula kuku ngapi na nyama yake si amfanana na kuku tu. Ukimchinja akitolewa manyoya hivi ashageuka kuku. Si afadhali umuuze ununue kuku. Lakini aliwa kio umetokea amegongwa hivi ukampata machinja kula. Halal. Wal bitriqu. Bitriqu si Kiswahili mumhitaji lakini ule penguin. Umjua penguin aishi katika barafu. Kama afanana kama ile picha yule kiwi ile. Shona ile kiwi ile mchoro ule mnyama hivi ana vikono vidogo ile penguin halali pia kuna ni ndege bila mbawa wal babghau na kasuku kasuku pia halali kumla wal hamamu na ndiwa ama njiwa huku kwetu itwa dushi. Bi anwa'i, kwa aina zake mbali mbali, ziko aina nyingi. Wafugaji wa jua, kwambia huyu itwa simba, sio itwa feni, chakula wote ha halali, wote halali. Wanaamu, na mbuni yetu, sio ostrich, mbuni yule halali kula. Wa malikul hazin, falme mwenye huzuni, sio flamingo. Unajua flamingo Lake Victoria wamejaa, utamwona ana kama huzuni hivi, angalia chini, mrefu hivi, ana asimama na mguu mmoja mara nyingi, mguu nkonda. Flamingo jamaa mjui, mbona kuna sabuni zaitwa flamingo? Kitwaje Kiswahili? Mjui Kiswahili itwaje? Sijui Kiswahili tu. Kiflamingo maarufu sio? Maarufu. Sasa wengine washangaa hapa mzee hapo, wengine hawajui. Nenda kamtafute utamwona. Google hivi utaona picha yake. Tay. Walbulbul, kwetu tuviita visigi. Kwa aina yake mbalimbali, vya rangi ya yellow, sio vya rangi gani, vishungi, vya mkia mrefu, vyote hivi visigi visigi mviona hapa juu. Vindege vidogo vidogo vile. Viswinswi vile. Vyote vyaliwa hivi. Vyote hivi vyaliwa, vitamu vile. Yarhamukallah. Waliyarbu'u yushbihu al-fa'ra lakinahu tawilu al-rijlaini qasiru al-yadaini jiddan. Huyu amekaa kama panya hivi, ana miguu mirefu ya chini, mikono yake mifupi, anafanana masikio makubwa hivi, lakini ukimwona kama panya hivi, aitwa yarbu'. Huyu pia ni halali kula, si panya huyo, panya tofauti. Sawa. Eh, panya ni haramu, lifar kumla ni haramu. Ndio tutakuja kwenye kaida yake. Mtume sana aliposema khamsun yuqtaluna fil hal wal haram, akataja alfaru, sio? Akamuita fuwaisik. Haiwezekani Mtume sallama kuamrisha mnyama kuuawa kisha ikawa ni halali kumla, kwa sababu kumuua itakuwa fanya israfu. Huyo ni tofauti. Aliyarbua, hamna hapa kwenu, basi hamjamuona alhamdulillah, lakini wewe taswira yake iko kama panya, lakini ana viguu vidogo, simama na mguu ya nyuma, viguu vya mbele vile havitembei, hatembei navyo, si squirrel. Squirrel yoje hapo mbele. Wazarafatu, twiga. Jirafu. Wasanjabu, huyu sasa ndio squirrel, huyu ndio squirrel. Akaandika yushbihu aliyarbua, mfano naye squirrel, simamjui yule jikia limejaa manyoya hivi kidogo hivi, pia yule pia halali kumla. Walkangaru, kangaroo, ni kangaroo yule kwa Australia kule. Wajua kangaroo kimshika mkia huko, yeye anajua hawezi kusimama, anajikia zito hivi, ile jikia lake ndo alitumia kubalance. Ukiwenua tu ile mkia kidogo viwango kachini, hajifai yule, pia halali kumla. Walqunfudh, hedgehog, tumuita kidungu Maria. Sisi kidungu Maria pia uliwa ile. Utaanza vipi usiniulize, useme haramu, na kuna wenyewe wajua waanza vipi, Allahu aalam, sijui. Ah, li'annahu mustatabun la yataqawwa binabihi kal arnab, kwa sababu ni mnyama halali, nyama yake tayyib, nzuri, na hatumii meno yake katika kuwinda yale canines. Mfano wake ni kama mfano wa sungura, mfano wake kama sungura. Sungura pia ni halali. Wasulahfatu, na kobe, tortoise pia, huyu alio asem. Wasuhliyatu wa hiya mithlu dhabbi, amefanana na kenge, kama vile kenge pia ni halali kumla. Mumuita mburu kenge huko kwenye kenge ile dhab. Na huu mara nyingi kenge huyo patikana wapi? Sahara, katika desert hivi. Utaona kuna msimu wake uwaliwa sana, na kule Waarabu wapenda sana nyama yake kwa sababu nyama yake ni ina nguvu moto. Yani jamaa ukiwaambia nyama moto, basi hata haya pia mwanza kushtuka shtuka, upya iwaliwa. Wanaume wakiambiwa nyama moto, hapo hapo anza kula kama wale watu wa pweza. Pweza nini? Mkuyati. Basi atakula tu yeye, akiambia hivyo basi atakula. Sasa huyu uliwa adhab, kenge. Na huu asuhliya, huyu amefanana, amefanana na nani? Amefanana na kenge, shakli yake kama yeye. Sasa sijui mimi sina, yani hapa ni niweleze taswira yake, ameketi kama mrukenge. Walfilu, na ndovu, ndovu pia. Waghairuha, na wengineo katika wanyama wengi uliwa tu, ndovu pia uliwa. Na wengine wamekwenda katika kauli ya kuwa ndovu ni dhunab, iko hiyo kauli ya wanavyo. Wako katika wanyama ambao tutataja ama kuna ikhtilaf baina ulama, kule naikwenda kwa kauli ya kuwa iwaliwa, basi mwache yale. Sijui ataanza wapi, ni nyama nkubwa lile, na alafu kwa sasa ni hatari, maanake serikali hairuhusu wanyama kama wale kuwawinda. Lakini kwa mfano imetokea kuwa michinjo ile mnyama waweza kumla, kwa wale wanaokwenda kuwa ni halali. Wallahu ta'ala a'lam. Wa min alhayawanat ma jaa an-nass bi ibahatiha, na wako katika wanyama ambao imekuja nas haswa kuwa halali, kuwa ni halali. Mithlu, kisha hapa tataja mfano, al-khayl, farasi, wa bahimatul an'am, na wanyama hoa, wal arnab, sungura, al-jaradu, nzige, was-samaku, na samaki, bi anwa'ihi, hayyan wa mayitan, aw hayyan wa mikufu, al-himarul wahshi, punda milia, ad-dajaju bi anwa'i, kuku awe ni bantam awe ni kuchi awe nini kula, ad-dhab'u fisi, taeleza dalili yake. Na kuna wale ambao wameharamishwa kwa nas, kama al-baghlu bighali, mule Kiingereza hicho mule, al-himaru al-insi, al-ahdi, punda wa nyumbani, yule punda anayetumika kwa kawaida haliwi, al-khinziru, na nguruwe. Hao wote tutakuja kusoma inshallah kwa dalili zake alizozitaja muandishi hafidhahullah. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.